ім'я батьківщина, лелеке легке крило. Моє ім'я Україна і сонечка тепло. Моє ім'я вишиванка, я хрестик на полотні. Моє ім'я синє небо, я соняк малий під ним. Тато, ві слова батьківщина, моє ім'я, добре слово, що спи.